الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورة الأنبياء چدی کی اصل مقصد د انبیاء علیهم الصلاة والسلام محتاجی الله تا ټول الله ته محتاجی دا یو مقصد او شوارس انبیاء ذکر کوي او لسم پکې ذکر د حضرت مریم اځه مقصد پکې تذکرہ وا د غفلت نه چې خلکو د غفلت نه بیدار شي غفلت نه ځان بچي قرآن راغلی دی د تاسو ته یاداشت درکې د قرآن یاداشت واوره کړه او زده کې اول با دا غیش پک قسما غفلت بیانی ابی آوار بسی دا غیش پک قسما شبہات پرسالت باننی غفلت یې ذکر کړی اول چې وهم بی غفلت ذم معرضون مخړې ګور دریم بیا وی یلعبون لوبې کوي دنیا کې قران یې پریښود او په لوبو باندې شروع کړه سلورم ویلایتن قلوبهم چزړی په سبان د خوشحالي نه کارونه کوي سلورم واسر النجو الذین ظلموا ظلم یو کو او شپږم وی ان هذا الا بشر مثلكم دا شپک قسما د دې د غفلت بیان دی چې دا خلق د قران نه داسې غافل دي او داسې مخړون کړي او داسې د دنیا په لاو لعب کې مصروف دي چې اخري نتیجه عاقبت یې ظلم شو جرګي کولی پیغمبر څنګه د ظلم خبرې پکې وکړې دا سورتونو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې سوره کاف مریم طه اسوره انبیاء دا من العتاق ول دا زمونږ ډیر پخوانی سبقونه دي چې مونږ د دې حفظ ډیر مخکې کړو ځکه مکی سورتونه دي مخکې نازل شوي او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام صحابه کرام با بعض داسې چې هغوی به دنیا په کار مصروف وو نو لا بنولو آغلا چې څوک بتلی و نو د هغې نه به یې تپوس کو چې نن وحی راغلی وه څه نازل شوي وو څه کم صورت. یو صحابي دی هغه دیوال جوړو بل راغې نو دته نه تپوس کو چې د کوم ځای نه راغې نو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی څه نه وي وحی راغلی وه وی او دا یادونه راغلي وو چې اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. خلقو ته حساب کتاب نږدې شو دی هغه سلا ویخی گنا ویداری گنا. ناغ صحابی لاسو سندل اسلے جوڑو ما حساب کتاب نږدې شو نو بس پریه خوزا اگر داغی یقین زیادتو ها او نزدی خو اسیو اگر سمرا وقتو شد آگی خوا زکا قرآن ویلی دی اقتربا زکا یو قربا دی نفسی نزدی کتوی نزدی والی یو چی اقتربا شی نو دیر نزدی خوا وسجد وقت ترب اللہ تدیر زان نزدی که نزدیش خلق تا حساب ددی حساب نمرات قیامت تکنا بکر دا حال لے حساب کتاب با قیامت کی گی نو حساب نزدی کے دل مانا قیامت نزدی کے دل وهم بی غبلت معرضون او حال دا دی جدی پا خپل غبلت کی دی او مخلون کی دی دا قرآن نزو قسم ذکر کرو بی غبلت تاکید کرده دی زکا فی دا ضرب دا پار رازی نمانا دارت دی پا دی غفلت کی دن نپرات دی جوڑی دا غفلت دا دی دا پار لوخ دی کدا غفلت دا دی دا پار پیٹے دا کدا غفلت دا دی دا پار سکمر دا چگور آگئی کی پرات دی فی غفلت دا غفلت نیولا مکان جوڑ کرے دی دا دیرہ مبالغی دا قرآن کا نخوا یو شی راوته نشی کنه ندی په داسې غفلت کې چې دا غینا ځان نشی راسته دویم وګوره معرضون. کته تا قرآن پېښ کې او ته تا د قرآن ترغیب ورکی او ته تا د قرآن بیان وکي نو مخړی هم معرضون مخړون کې دي د قرآن نه د نور سره خو مخ نه لري کسی و ته کوا خوبونو ته بیانوا نعتونو ته وایا ډېر خوشحاله یي خو چې کله قرآن ورته وایې نو معرضون دې سره یې نه لګي نو مایاتیم من ذکر من ربهم محدثن نظر آلی دی خلقو تا سبیان ذکر شورو که کنخا چی دا صورت دا ذکر و دا تذکره صورت تی دی خلقو تا دا دینی عداش ورکی نظر آلی دی خلقو تا سبیان من ذکر نس نصیحت دا طرف ها دخپل ربنا محدث نوی تازا مانا دا محدثن معتزلوی قرآن حادث دے او قرآن مخلوق دے دا سی ظالمان دے ارکا قرآن خدا اللہ صفت دے او اللہ خالق دے مخلوق ندے نو صفت سنگا مخلوق شو بزاقی صرف دیتا کتلی چی محدثن لکیر کا فقیر چې محدثن راغلی نو محدثن خو په دې معنا نه دی چې د قران ذات محدث دی، بلکې په دې معنا چې محدث الاتيان محدث النزول په نزول کې نوې دی، براتلو کې نوې دی. نور دا خود الله کلام دی چې څنګه الله قدیم دی نو کلام هم قدیم دی، څنګه دا الله ذات قدیم دی خو تصرفات حادث دي کنه. کل یوم هو فی شأن، هر ورځ چې سکیږي نو الله یې کوي کنه. کله خیر کارونه کیږي او کله شر کارونه کیږي، که مصیبتونه راځي او که نعمتونه راځي، کانګامی او فسادونه جوړیږي او که قتلونه کیږي، هر څه کیږي. دا کل یوم هو فی شأن، دا الله یې کوي کنه، بل څوک نشي کولی. دا ټول حوادث دي ښه، د دې د وجې نه دا الله ذات ته نقصان نه رسي. دا ذات قدیم دی، ابدي او سرمدی دی، او حوادث تصرفات کوي. دا غلط خلق و منطقیان شیطانی ذهن والا دا سی شیطانان جوی نا کنا نا کنا بولی کمونگا اللہ تا نسبتو کو دا دی حوادثو چی دا دروازی روزی سکی گینا نا دا حوادث با دا اللہ پا ذات کی واقعی شی ناغا با حادث شی وی زان راتین که زان غورو که اللہ پریدا اگه که حدوث نرازی تاگه پا زان مقیاس که وخا اگه پا زان مقیاس که وخا چه تی او کار که نو تاگه کار اثر پتا باندی پریوزی که نخا که ور تا دلی اسوار و لونو بس وزی کبر ابتی لاس کی واغستنو لاس با دی یخشی دا خستا کار دی. حوادث خود دا حوادثو مرکز خودتی اللہ مقدس ذات دی، منزح دی، او کار سکی لیکن دا اغب ذات باندی اثر نپریو دی نظر آگلی دی خلق تا سبیان او نصیحت ته طرفه د خپل ربنا محدث نوې او تازه لکه دا قران دا نوې او تازه کتاب دی. الا استمعوا، مگر خې اورېدلې دي او پوهېدلې پیوم دي ځکه چې عرب دي کنه، د دې په ژبه نازل شوی دی. استمعوا خې اورېدلې ښه، و هم یلعبون دا دریم دلې لوبي کوي نوزګاری کوي مونږ ته وخت نشته. هم یې لعبون، تا ته ولې وخت نشته؟ ته لوبو له پیدا شوې دنیا کې نو هلې چې دا لوبې خو دې نصیب شي که نهښه، مونږ هم تا باندې صداغه نه یو، بنیتي هم درسره نشته دی خو نه نصیب کیږي نه کنه. ته خو به ځان ډېر دنیا کې لوبو ته جوړ کې او ځان به وزګار کې، هم ځان به تیار کې او ځان له به قسمه قسم وردی پیدا کې. وردی هغه ستا کار دی کنه، دا خو ته کولی شي، خو لیکن دا دې نصیب کیږي نه کنه. ځکه چې پخوا به الله سره مول کېدو چې دا ویا او تیاو تبو رسید وا باولې د کله او د سلو د پاسه بشو کاوسو اوس خو بګی اری تر نرسی. دا ستاده لوبي چې دی کنه، دا تاسو رو پاداری نه کوي ښا، دا دو پادارې لوبي نه دی، دا دو پاداره خوشحالی نده. تا تبا خوشحالی که او تبا مزی چانه او تبا دا که ازی که دز باو خوری بس زار سا ختم شو خوباره قومی لعبون اللہ یو گردی لو بی کئی دیلا دخپل مقصد نه ندی خبر دخپل زندگی نه ندی خبر چه منسل پیدا شویو مونږ چې جا پیدا کړی دا غو طرف نه مونږ ته څه حکم دی مالک خو هغه دی ذمہوار هغه دی بادشاہ او پرزیدنت هغه دی نو تا هغه ته خیال نه دی ا دنیا په لوبو کې مشغول دی قوم یلعبون دومره چې نمونه نشي واستے به حدا به شمار لوبي دی مخلوق پکې مبتلا دی سلورم لایتن قلوبهم دې لوبو غرض او غایه او مقصد خو سمره خو نتیجې خو چې دې لوبو کې څه دی الله لایتن قلوبهم زړه خوشالول لاهیتن قلوم زلو خوشحالو ادی دمرا پا دیخ پلو لوبو کی مصروفو دمرا و سرمینا و محبتو چلا با پا کمزان سر مرگره که چه غمزان مرگره سنگا وی اتخذ اللہ ولدن غمز لو خوشحالی کن اولادشتا بی بی بیئی او ډېر لوی تنظیم ځان لکړې کنه اوبه ځان سره مرګره کو نو ځکه الله رب العزت چې فضیلت کوي کنه دې صورت کې براشي او دا سې سورې زمر کې براشي چې بعد وختو لو راز الله او يتخذ ولدا لو اراد الله ان يتخذ ولدا واللسم كوي لهوان لهو لعب وطوي كلا لهو لعب كولي نظان لبه سو قوخ كليو تاوستا بيه دي ضرورت او تاوستا بيه دي اجازت نكو چه انتخاب كي مالا او دخبل طرف نسو تاسو ته نوویلی چې تاسو له عیسی علیه السلام تاسو له وزیر علیه السلام او تاسو له ملائک اولاد وګاڼه دا ورځ نه نتخذ لهوان الله ویخا ما ځان سره مرګره کوي زبل له لعب کوما نه لاهیتن قلوبهم مشغول دی او خوشحال دی زلونه دی په دی له لعب او پینځم ګور اثر النجوا جرګه وکړه او شپږم ګور الذين ظلموا ظلم وکړه دا قران دی د غفلت شپږ قسمه بیان کړه په غفلت دی معرضون دی یلعبون دی لایتن قلوبهم دی اثر النجوا جرگی شروع کرے الذین ظلمو ظالمان دی دیر سخ ظالمان دی در دیش پک قسمہ غفلت قرآن بیان کر او دیش پک شبہات پا پیغمبر خوا نجرگی کرے دکن جرګه کې شپک قرارداد پاس کړو اول قرارداد دا دی چې لا بشرون بند دی وي بند پیغمبري خبره واره وي څو ځانته تاسو کوم کنه چې بند پیغمبر کې دي شي دستا قلمني بیا ورته وي فتاتو نسحران جادو دی وسرا سحر دی وسرا دا سه خلق ځان سره مرګره کړي دي او دا سه اثر په کړي دي چې ځان په وایني څومره لوی سحر دی وسرا بیا دریم د لوی اتغاس او احلام گو خوبونه ویني او مونږ ته بیانې بیا وی بل ابتراء نن د ځان نه جوړي د ځان نه ډېر خيار دی بیا وی بل و شاعر شاعر دې کنه ها داسې کلام سو کول شي وي مش پګم وی فلیات نا بیا ایتن بس مونږ نور سنوای خو مونږ دې معجزه راوړي بس چې مونږه کوم معجزه غواړو نو هغه دې مونږ ته راوړي مونږ وایو چې زمکی د اخرونه دې لري کی چې مونږ ته د ازمکه آزاد شي مونږ له دې د اوبو انتظام وکي ځکه چې دا نشته دی عربو کې د اوبو ډېر کمی دی که نه مونږ دا وایو هدې مونږ ته قرآن بیان دی زمونږ اوبو تاجت دی زمونږ فصلونو تاجت دی او دې مونږ ته دا معجزه نه ښیي دا شپږ اعتراضات یې وکړه نو اول وی هل هذا نو دې دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر بنده دې ستاسو په شان مثلکم ستاسو په شان ولي تاسو هم خوراک کوئ نو دې هم خوراک کوي تاسو هم سکل کوئ نو دې هم سکل کوي تاسو مو د کې ګنو دیم تاسو بیماری ګنو دیم بیمار کیګیم تاسو بډاګان کیګیو د زوم د حال مثلو کوم د باندې به موت راځي او په تاسو باندې هم نو بس زو زمون سفر اخلي چې مونږ د خبره منون د خپل ځان خبره ولې نه منو بیا وی افتا تو نسحرا یا خلقو تاسو سحر ترا جمع کیگئن دا دمرا پشوق باندی قرآن تا سحر ہوئی کن ادیو جنہ وطا ہوئی چی اثر خوشتا کنا قرآن کی خوا سحر کیوم اثر یو پا قرآن کیوم اثر بڑیر پا رکھ دے خوا قرآن ځان له اثر دی چې هغه بیا د زړه نه لري کی چې د قرآن غرنا او د قرآن کمال کله زړه تراره هغه بیا نه لري کی او د سحر او د جادو بس اثر او ته شدو کله ها دوی خلقو تاسو راتل کوي سحر او جادو ته وانتم تبصرون اخی وینه پستر وګوره سپټ پناکاروم نه دی هو تا ګوره او راځه را جمع کیږي وتا اوس قران کریم وجه بیانې چې ذاتی ولې زور په زور کیو پیغمبر باندې اعتراضونه کوي چې زمون پشان باندې دي اسم پیغمبر شه سحر او جادو دی وسره اسم پیغمبر شه اعتراضونه ولې کوي اللہ رب العزت توی را آگئی او خبر اکڑی دا نا ٹولر صدا آگئی نروان شو دا خبیا نو پکارا بلی چی دیو خبر نشر جوڑی کنا نا خو نکول پکارن دے ولی کولا ویداو تا اللہ ویلیو ناغا شر کئی قالا ویلی دی پیغمبر دی خلق تا پخپل بیان کی او پخپل پیغام کی ربی عالم القول فی السماء والارض چه زما رب اغزاد تے چه بغیبو پوئیگی پا خبر باندی کاغا اسمانونو کی او کبزمکا کی او والسمیع العلیم او دا صفتنو مالک دے دا کمال صفتنا دا اللہ دی او ریدن کے دار خبری او پویدن کے پار سبان دیم خواہ دا خبره کړی دا بداس زبد خبره خو نه ده کنه سغلته خبره خو نه ده کړی کنه ادا خلق دې بس جوړ د ملک اعتراضونه او شبهات راوړي او په زبان دی ور ورځي دا ګور هر زمانه کې دا چلل دا اوس چا سویلې چیر باندې خپه دي امر اور دي اثر ټکی ښا هر ځای کې چې سره خبره کوا او د توحید خبره کوا او اخو په هغه پاستو سره کوا اولو سره السلام علیکم څنګه ال طبیعت مزاج شریف ابیا ته وایا چیرورا الله دې موږ شرک نه بچ کی شرک هر ځای کې پروت دی هر ځای کې ښه نو حضرت ته مې زکه دا خبره وکړه چې ته مې خوخی ته مې ډیر خوخی نو څنګه چې ما ځان د شرک نه بچ کړې نو تا ته مې چې د شرک نه ځان بچ کوا ځان ساته نو به تا ته وایي چې کوم شرک شرک د شرک خو به ابو جهل کو چې بت ته به سجده کول کوچا به یې جوړ کړو د ګټې نه هغې ته به سجده کول نه دا خلق ته دا زیارتونه لځي یو حجتونه ترنه غواړي یو جنډې پې لګي یو او د عقیده ده چې دې هر څه کولی شي دا شرک ده که نه نه به تا ته وایي چې ښه ولې تا ولیا نه منې دغه خبره دغه مسله ده په خوام سینه خلق تحت دې ډیرو نفرت یې کوي واستنوم نفرت کوي نور څه نه دي قال ربي يعلم القول دې پیغمبر ویلي دي چې رب زما پويږي په خبرو رب زما پويږي په رازونو کاسمانونو کې دی او قدمو کو کې دی او هو السميع العليم بل څوک ناوري الله اوري حذيفي مړي اوري لکه مړي څنګه اوري هغه ساشته ساهو ته یو ځل وته لکه نبي پاک راغی د قیامت نه مخکي قران خو ویل چې قیامت کې به راځي کنه دکه بیا ساره اوري ځن کې الله دې پوي ځن کې الله دې دا قیده و ساتی پا اللہ بانده بدا یقین که خواه خدا را دی وجه نا دی پیغمبر تا دمرا پا بدا کی دی او دمرا مقابلی کئی نو دو اعتراض مخ کی ذکر شو چه بشر دے ہیں او سحر و جادو خلق و تخیی او درم بل قالو ادغاس و احلام بلکه وائی دی چه داد دادا خبری خوبونه دی پراګنده ازغاس او احلام یعنی احلام ازغاس لکه دوی غس جارو ته وای جارو کی څومره ډکی ډیر ځان ګډوډ نزدکه سوې زده خوبونه هم ګډوډ دي کله یو سوې کله بل سوې خوبونه ویني مونږ ته بیان دي پدی باندې اکتفا نکړانو سلورم بل افتراو نوې زادې زان نه جوړول کی او خپل جبه ده عربي جبه ده بس زان نه جوړیو مونږ ته بیانې چلر علی کړی بلې درو جوړ کړی پینځم بیا ویننه بل هو شاعر بلکې دا شاعر دی دا کلام یې داسې مقفا او موزون زګا دې شاعر دې کنا شاعرانو کلام موزونی کنا اخریش پغم وئی چې کده په حق ای کنا نفلیاتنا بیاتن مونږ ته دې معجزه پیش کی نو جواب چې معجزي هډیر شي دي هغه سره څومره معجزي دې پیغمبر ننوي ځان کنا کما ارسل الاولون څنګه چې را لېږل شي وړومبي پیغمبران هغې له ورکړې شوي نو موږ له دې هم راکړی شي. صالح علیه السلام له ناقه ورکړې وه لویه ناقه موږ له دې محاصره کړې. موسی علیه السلام له امسا ورکړې وه موږ دغه معجزې غواړو. ښه دا ګوره شپږ اعتراض یې وکړو. نو قرآن د بعضې جوابونه کوي د بعضې نه کوي که د هغې نورو ځایونو کې شوي دي جوابونه. ښه نو اول جواب د دې کوي چې معجزه دې راشي. الله رب العزت وایي چې معجزه کیسه نشته. معجزه کیسه دي؟ تاسو وایئ چې معجزه راشي نو موږ به ایمان راوړو. نه، سمودیانو ایمان راوړو چې څومره لویه ناقه یې ولیده. فرعونیانو ایمان راوړو چې موسی علیه السلام ورته امسا وغورځوله. معجزه کې ایمان نشته. ولی ما منت قبلهم من قريه اهلكناهم. ایمان نه دی راوړی مخکې د دینه چرته یو قوم چې بیا موږ هلاک کړي دي. نو په دې باندې څه اعتبار دی؟ دا ډېر اعتباري خلق دی. دروغجن ولتب لړل تپل ټول ورځ دروغ وایي. دا ډېر اعتباري خلق دی چې معجزه راشي دی به ایمان راوړي. دا جواب اصل کې چې معجزه کې ایمان نشته دی. ابا هم یؤمنون. دا ډېر معتبر دی او دا ډېر عقل مند دی او دا ډېر رښتینی خلق دی چې دی به ایمان راوړي. دا لومبه شوبه جواب کوي چې بشر دی. بشر دی الله وی ما خو چې سور لېګلی ټول بشر می لېګلی دي. ما پکې نور نه دی لېګلې. هغه ملائک دي. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. موږ نه دی لېګلی مخکې ستانه مگر د قصي سړی رجالا او وحبهم کول دیتا. او کستازو پا دی که شکی که نا نخپلو اهل علم تروجو که پریدا مسئله دا که قانون دی دیر مسلم اصول دی چکل اب مسئله که اختلاف پیدا شی نو خلق علماء تروجو کهی که نا نستازو علماء شتے که نا تازو بی پخر کوئی دا غینه تاسو کې کنه چې دا پیغمبران چې دنیا ته راغلي او نو دا انسانانو کنه بلسو. فسالو اهل الذکر. تاسو نه کوي ځان پوه کوي دا علمنا. ان کنتم لا تعلمون. په دې شرط کې تاسو نه پوهیږئ. دیده که قرطبی ہوئی چه یاد نمعلوم شوا پا تواتر سرا چه انبیاء ټول انسانان بشرو نور پا کیاونو پا اوی پا تواتر سرا او تواتر نا جسوک انکار کی نو کافری کنخا جسوک دا پیغمبر دا بشریت نا انکار کی نو کافر دین ویلی شو چه پتی مرگ کرده دین نظور ډیر دی که نخواه نور چې د قرآن اصول تا وګور نو دا اصول دی. اقترب للناس حسابهم. ډیر نږدې شو خلقو ته حساب کتاب د دی قیامت د دی. وهم فی غفلت معرضون. او دی په غفلت کې دننه پراته دی. اډویخیږي نه نو ګورې چې دی له هغه نشه پکار ده زور روز بیا ویخی کنا او محلون کی دید قرآن نام ما یاتی من ذکر من رب محدث نظر آغلی دی خلق تاس بیان او سنسیت و هدایت تقبل رب دا طرفنا نوے او تازا لکا قرآن اللہ استمعو مگر خی او ریدل دی وهم یلعبون خوخوت نشتا جواب ده چا ته وای چې قران وای کنه قران دا کا وکنه ها چې تا ته کوم وخت وزګار نو راځه کله شپې کله ورځې ها موږ تار وخت وزګار دي راځه راځه ویرا وخت نشته کنه بالکل 24 غنټې کې وخت نشته قران ته پولیس کې هم یې لابون چې قران ته وخت نشته نو دا په لټولې لوبي دي ها هغه ته کار نشي ویلې هغه ته مطلب نشي ویلې ځکه په هغه باندې نجات نشته د قیامت کې چې ته به وای الله ته چیرې ما ته وخت نو ډیوټي وړې رسخته وا او بس نوزګارې زما نو ځکه ستا کتاب را نه پاتې شوی دی دا خو نشي ویلې نو قرآن ځکه ورته یې لعبون وی ښه چې دا څه چې کوي دا لوبې دي دا هېڅ کار نه دی ښه دی به ورته کار وي دی به ورته ضرورت وي الله ورته نه وي ښه الله وي ضرورت دا دی لایتا قلوبهم او خوشحالی زړونه خپل په دنیا کې واسر النجو الذین ظلموا او پټه کړه جرګه دغه ظالمانو خلقو او باری کې دا خبرې پاس کړي هل هاذا الا بشر مثلکم ندی دا پیغمبر مگر بنده استاذو پشان اخلاق ټول استاذو پشان دی عادت ټول استاذو پشان دی چې څنګه تاسو یې د دنیا کارونه اولاد او بچی او بیبیانه دا زوم دي نو مونږه د پرخ سره ښه ګور غی منی ګوري کافرانو منل چې دی چې پیغمبر بشر دی ښه اغی ور د بشریت ته انکار نکاو بشریه وته وی نو ولي کافران چې بشوره ته سو کوئی خام مسلمان نه ښا پیغمبر ته چې څوک بشر وینه مسلمان کړه دوی ولي کافران دی په دې بل خبره کافران وی پیغمبر نه دی کړه پني ما خبره کافران ښا کو ځکه خبره وسره منلې چې بشروم دی پیغمبروم دی نو بس بیا ډیر بختور او ډیر کامیاب او ځکه وسره نه منل نو سم چې دغه تا کفر وای چې بشر یې منی خو پیغمبر یې نه منی نو دې ته هم کفر وای چې پیغمبر یې منی خو بشر یې نه منی ځکه دواړه د قران نه انکار دي ځکه قران ته هم بشر ویلې دي هم ته رسول ویلې دي نو دا څنګه ایمان دي دا څنګه اسلام دي چې ته مونږه پیغمبر رسول منو مونږه بشر نه منو نو قران نه منې کنه دا ځواله د قران خبرې یو مونږه د ځان په کې سن دي ویلې ته خپل قران وګوره که کور د سره یې هغه کې به وته هم بشر ویلې ښا افتاتون السحر نی خلقو تاسو رات لکوی سحر او جادو تاوان تم تبصرون او تاسو خوینه چدا سحر او جادو دین دی چا تاوی دیکھو مومنان تنشوی لی غیتو بیویلوی چدا اخلی ولی والی غیتو بیویلوی تاسو سحر نا ندا چدا کم نوی خلق برات لکانا حدیخو بناستو اخلق برات له څوک دی او زنه څوک د بل زنه د مکی زندگی وا څوک د فارس نه او څوک د روم نه او څوک د حبش نه نصیب او ته چیر ورا دا سله ځان کړوي را روانې بل کار مونښتا شهر لرازه څوک خو به واپس کړو چې نه بځي اچھا ته به اسی زور نه وکړه چدل ته وځه سره سنشته به زه سره او جادو نه نو تاسو دا زور ځان وکړو او دا یو قبیله د بلې قبیلې نو سحر لرالي دا به غیته ویخه امې لوانه چې براتلو د بار نه ښا راتل کوي تاسو سحر او جادو ته او حالدار چوي نه يې سپټ پناشي هونه دي. قال ویلو پیغمبر دا مسلې کړي وان د دیو جن دي انکار وکړو چې رب زما پويږي په خبره باندې کپاس مانو کیو کپدم ککی غیب دان صرف الله دی بل څوک غیب دان نشتا د زړونو حال الله ته معلوم دی بل څوک نشتا علیم ام بذات الصدور هو السميع العليم الله دې اوریدونکو په بل قالو بل کوي ازغاس احلام چې دا کلام چې دی دا خوبونه دي ګډ وډ بل افتراو نا بلکی دا زان نای جوڑ کری دی بل هو شاعر نا بلکی دا شاعر دی دا دا باطل علامه دا خوا چی دی پا یو خبر نٹین کی گی نن با یو سوی نصبا و بل سوی نبل بل سوی بدلی گی را بدلی گی خوا حق نبدلی گی چی بدلی گی نو پوش دا باطل لی خوا چی نن یو رنگ دی سبا بل رنگ دی نن تی یو بوی دی سبا تی بل بوی دی نتاغ باطل لها وَلِيَاتِنَا بِعَيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ رَضِي وَلِي مُمْتَاسَ مُعْجِزًا سنگا معجزا وی سنگ چلی گلی شوی دی ورن بی پیغمبران وغیل ورکلی شوی دی خان اللہ جواب کئی چه معجزا کسا مطلب دی ما منت قبلهم من قریت احلکناها ایمان نظر آوڑی مخی دا دینا یو قوم او یو خلقو چی مونگ حلاک کری دی موجودی و تصور را گلی خو ایمان نظر آوڑی اپا هم یؤمنون زیبا ایمان را وڑی دی داغین اقل من دی داغین معتبر دی حاک دی داوی چی بشر دی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیم مون خو ندل اگل مخکستانا دنیا تا مگر دقس رجال انسانان پرخ داو چنوحی لے مون باغی تواحی کولا و بل چاہتا ہم نکولا فسألو اہل الذکر تپوسو کہد علماؤنا استاذ خود یهود پا علماؤ اعتماد شتے کلا د کعب ابن اشرف ناو د حویی بی اختب ناو د بنحاس ابن عازوران ناو د دلویل عالمان مالک ابن سویف آو نداغی نتا پوسو که کناغی تروجو که ان کنتم لا تعلمون کبخ پلا نپوئی گئیم قرآن ہوئی چی نپوئی گئی نتا پوس بکے زن ناو مجتحد نجوڑ ہے خدا مجتحدین جوڑ شوی دی قرآن دا خام خاصا چه فسألو امر دے امر دا وجوب دا پار را دی تقلید واجب دے اگر خلقو لے چاہی نا پوئی گی